بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فأصيب زيد شهيدا، أكواوى زيد أكف شهيدي، فاستغفروا له باسمهم بين سماها. نهين محل شاهد كته حديث kwamba ni sunna na inapendekezwa kwa anayetoa taarifa ya kifo cha mtu kumwambia mtu au kuambia watu, sambamba na taarifa hiyo aseme kumwambia yule aliyemwambia, muombe msamaha. Kwa kuwa Mtume alayhi salatu wasalam alipotoa taarifa za hawa masahaba akasema fastaghfiru lahu, muombeni msamaha Zaid. Fastaghfara lahu nnas, watu wakamwombea msamaha, yani watu masahaba. Thumma akhadha al-liwaa Ja'far ibn Abi Talib, kisha akaishika ile bendera ya vita Ja'far ibn Abi Talib, kwa kuwa yeye ni wa pili kutajwa na Bwana Mtume alayhi salatu wassalam. Alaikum Zaid ibn Haritha, akiuawa fa in usiba Zaidun fa Ja'faru, akiuawa Zaid basi juu yenu amiri awe ni Ja'far ibn Abi Talib. Kwa hiyo akachukua nafasi yake Ja'far radiyallahu ta'ala anhu. Fashadda ala alqaum, akajitahidi kupambana na watu makafiri. Hatta kutila shahida, mpaka naye akauawa shahidi. Akasema Rasul alayhi salatu wasalam, ashhadu lahu bishahada, namshuhudilia Ja'far shahada. Fastaghfiru lah, bas muombeni msamaha. Alipigana vikali Ja'far ibn Abi Talib mpaka anauawa. Alitoa mchango mkubwa mpaka akasema Abdullah ibn Umar katika hadith, kuntu fihim fi tilka alghazwa. Abdullah ibn Umar anasema nilikuwa pamoja nao katika vita vile. Baada ya vita kuisha, faltamasna Ja'fara ibn Abi Talib, tukamtafuta Ja'far yuko wapi. Fawajadnahu fil qatla, tukamkuta katika wale waliouawa chini. Wawajadna ma fi jasadihi bid'an wa tis'ina, tukakuta majeraha yaliyopo katika mwili wake Ja'far ni majeraha bid'an wa tis'in, majeraha zaidi ya 90. Hapa na jeraha la mkuki, hapa na jeraha la mshare, hapa na jeraha la panga, majeraha 90 na ziada tumeyakuta kwa Ja'far. Na katika riwaya ya Al-Umari kutoka kwa Nafi', fawajadna dhalika, tukayakuta majeraha hayo, fima aqbala min jasadihi, sio kwamba yako kwa nyuma ya mgongo wake, ni katika kipande chake cha mbele ya mwili wake, usoni huku. Majeraha yote hayo tumeyakuta mbele ya mwili wake. Alhafidh Ibn Hajar Al Asqalani rahimahullah katika maneno kama haya akasema, bayanu farat shaja'atihi wa iqdami, haya maneno kwamba tumekuta majeraha mbele ya mwili wake, huu ni ubainifu wa kutubainishia sisi juu ya ushujaa wake Ja'far uliopituka mipaka. Ana ushujaa wa hali ya juu, yani kama ni mtu amechomwa hakukimbia, kachomwa kasonga mbele, kapigwa panga anaenda mbele, majeraha 60 na ziada. manake ingekuwa yako nyuma ya mgongo wake tungesema alikuwa anakimbia, na sio kila kukimbia ni kushindwa. Allah anasemaje kwenye Qur'an? Illa mutahayizan man yawalli minkum yawmaidin dubarahu illa mutahayizan liqitalin illa asmaje la aya ya ayyuhallazina amanu la tuwallu idha laqitum alladhina kafaru zahfa fala tuwalluhum aladbar. Mkikutana saf na makafiri msikimbie mkawapa migongo. Wa man yawallihim yawmaidin dubarahu illa mutaharrifan liqitalin au mutahayiza ila fi'a, waweza ukatoa mgongo lakini sio kukimbia, ni tekniki za kimapambano. Mutaharrifan liqitali au mutahayiza ila fi'a, au ametoka kwenye kikosi hiki anaona kuna mapungufu kwenye kikosi kile, kwa hiyo akakimbia kwenda kuwapa nguvu wale. Kweli ametoa mgongo lakini sio mgongo wa kukimbia. Sasa Jaafar halikuonekana hilo jeraha katika mgongo wake. Majeraha yote 60 na ziada yako mbele ya mwili wake. Ibn Hajar anasema hii ni bayan juu ya ushujaa wake wa iqdamihi, na kule kujitoa kwake mbele. Shujaa wa hali ya juu. Wewe ukapiga panga moja kurudimbio. La ilaha illa Allah ukakimbia. Songa wewe, yeye anakwenda mbele. Hawa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Rijalun hawla ar-rasul. Hawa ndio watu walio pembeni ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jeshi lake ni hawa kina Jaafar. Majeraha 60 na ziada. Wakizungumzia mwili wa Khalid ibn Walid, kila sehemu ya shibri moja utakuta jeraha la panga, jeraha la mkuki, mwili wake wote Khalid. Katika majemadari ambayo tutaona mwisho wamezungumziwa kwamba ni saifu min suyufillah, lakini kafa juu ya kitanda radhiallahu ta'ala anhu. Jemadari mkuu Khalid, shibri moja utakuta upanga, shibri moja kuna mkuki, nenda tena mbele, shibri panga, shibri mkuki, shibri mshare, shibri mwili wote wa Khalid. Hawa ndio rijal haula ar-rasul, watu pembeni ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo akauawa Jaafar ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu, na Mtume alikuwa na huzuni sana ya vifo vya hawa. Mama Aisha anasema alikuwa anachungulia kwenye mlango, kwenye mpasuko wa mlango, namuona Mtume ana huzuni juu ya haya yaliyotokea masahaba wake. Zaid ibn Haritha, huyu wa kwanza aliuawa, ilifikia kwa mahaba yake Rasul juu ya Zaid ibn Haritha, akasema huyu ni mtoto wangu mimi, akawa anaitwa Zaid ibn Muhammad. Bali nikuja katika wametaja ahlu siyar, walipokuja watu wake Zaid hakuwa mtumwa asili yake, alitoka yeye na mama yake kwenda kuwatembelea jamaa zao sehemu fulani, akauawa mama yake na yeye akachukuliwa kama mateka. Waliomchukua mateka wakaenda wakamuuza mtumwa, tunamuuza mtumwa huyu kwa kiasi kadhaa, lakini hakuwa mtumwa. Mwisho akaja akaanguka mikononi mwa mama Khadija, Khadija bintu Khuwailid, mke wa Mtume alayhi salatu wasalam wa radhiallahu anha. Kwa hiyo akawa ni mtumwa wa mama Khadija. Mama Khadija akamtoa hiba, akampa zawadi Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama alipompa zawadi Ummu Ayman. Akampa zawadi nani? Ummu Ayman, mtumwa. Akamwacha huru Ummu Ayman, akamwacha huru nani? Zaid ibn Haritha. Akawaozesha Zaid ibn Haritha, akamwoa Ummu Ayman, akazaliwa Usama ibn Zaid. Usama akatoka mweusi mweusi, Baka watu wanasema sema yule si mwanawe, yule mbona vipi. Siku moja wamelala Zaid ibn Haritha na mtoto wake Usama, wamejifunika, lakini miguu yao yuko nje. Akapita Mujazziz, mtaalamu huyo katika zama zao, akikuangalia kichwa tu, wewe ni watu wa kule, nyinyi ukoo wenu kule, umeona yule jamaa ule mdomo wake, huyu hatoki kwenye ukoo wa kina mzee Kinero, huu ni mtoto wa kina mzee Kinero, na ukifuatilia ni hivyo. Kwa alipoona ile miguu miwili, miguu ya Zaid na miguu ya Usama, akasema hii miguu baadhuha ala baadhi, ni yenyewe kwa yenyewe, hii hawa wote ni kitu kimoja. Akafurahi Mtume sana, akawa anaingia nyumbani kwake, anamwambia mke wake, umesikia alivyosema Mujazzizul Qaif, amesema Usama na baba yake ni kitu kile kile, baadhuha ala baadhi. Furaha yake wa Mtume sana. Kwa hiyo alipokuwa akiishi naye Rasuli alayhi salatu wasalam, wazazi wa huyu sahaba Zaid ibn Haritha wakajua kwamba tayari mtoto wao amekufa, aona taarifa yake. Mpaka baba yake Zaid ibn Haritha al-Kalbi akawa anasema maneno, bakitu ala Zaidin walam adri ma faal, ahayun fayurja am ata dunahu al-ajal, nalia kumlilia Zaid, bakitu ala Zaid, nalia kumlilia Zaid, walam adri ma faal, na wala sijui amefanya nini Zaid. Ahayun fayurja, je bado yuko hai tuwe na matarajio naye, am ata dunahu al-ajal, au kafatana al-maut. Siku katika masiku jamaa zake walipofika Maka wakamuona Zaid, wakenda wakampasha habari baba yao kwamba Zaid yuko hai, anamilikiwa na bwana mmoja, yuko kadha wa kadha wa kadha. Akawatuma vijana wake au akaja mwenyewe, riwaya tofauti, kuja kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi tuko tayari tutoe wanachokitaka, utupe mtoto wetu. Akamwita Zaid akamwambia, huyo hapa ana khiari yeye mwenyewe, aondoke na nyinyi au abaki na mimi. Ulama wanasema kwa ule husnul muashara, Mtume anapokaa vizuri na watu alayhi salatu wasalam, Zaidi akakataa kuongozana na baba yake, mtabaki na huyu huyu. Wewe Zaidi mtabaki hapa hapa baba. Yale maneno yakamfurahisha bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, akasimama kwenye hijri, kwenye Al-Kaaba, kwenye ile hijri, enyi Makuraish, hakika Zaid ni mimi na mimi ni Zaid, Zaid ni mtoto wangu, yarithuni wa ana arithuhu, atanirithi nikifa na mimi nitamrithi Zaid. Sabanna, ikawa kamfanya ni mtoto wake wa kumzaa, akawa anaitwa Zaidu ibn Muhammadi, huyu ni Zaidi mtoto wa Muhammad. Haya maneno kayasema Abdullah bin Umar katika hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari kwamba ma kunna nad'u Zaid ibn Haritha, ma zilna nad'u Zaid ibn Haritha, asema ma kunna nad'u Zaid ibn Haritha illa Zaid ibn Muhammad, hatukuwa tukimwita sisi zama zetu Zaid ibn Haritha, bali tulikuwa tukimwita Zaid mtoto wa Muhammad, mpaka iliposhuka aya ya Allah katika suratul Ahzab, ud'uuhum liabaihim huwa aqsat inda Allah, waiteni kwa ubini wa baba zao, waiteni kwa ubini wa baba zao, hilo ndo jambo la uadilifu zaidi mbele ya Allah. Hapo ndipo walipoacha kumwita Zaidu ibn Muhammadi, wakawa wanamwita Zaidu ibn Haritha al-Kalbi radiyallahu ta'ala anhu. Hii habari yake huyu Zaid alikuwa akipendwa sana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, mpaka walikuwa wakimwita hibbu rasulillah, kipenzi cha Mtume wa Allah, na mtoto wake wanamwita hibbu ibnu hibbi rasulillah, kipenzi, mtoto cha kipenzi cha mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Na mtume akamwozesha mtoto wa shangazi yake. Alimwozesha mtoto wa shangazi yake Zainab bintu Jahsh. Shangazi yake mtume akiitwa Umaima binti Abdul Muttalib. Mtoto wake Zainab bintu Jahsh. Kwa hiyo Allah kutaka kuondoa ule ubini wa kutengeneza ambao wao walikuwa wakionelea kwamba ikiwa huyo umemfanya kuwa ni mwanao, basi haifai kumwoa mke wake. Allah akataka alivunje hilo, akamwozesha Zainab binti Jahsh. Kisha alipoachika Zainab binti Jahsh kutoka kwa Zaid ibn Haritha, akaolewa na mtume sallallahu alaihi wasallam, kuondosha ile hali waliokuwa wakiitakidi wao zama za jahiliya. Akamwoa mtu wa mwanawe. Mwanawe kwani huyo ni damu yake? Si mwanawe wa kutengeneza yeye, basi yafaa kumwoa. Falamma, na huyu ndio sahaba peke yake ambaye Allah kamtaja katika Qur'an, hakuna sahaba mwingine zaidi ya Zaid. Falamma qada Zaidun minha watara zawajnakaha, alipomaliza Zaidi haja yake kwa Zainabu, sisi tumekuozesha huyo kutoka juu ya mbingu saba. Ndio maana mama Zainab radhiallahu anha akawa anajifaharisha mbele ya watu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, zawajakunna ahali kunna, nyinyi mmeozeshwa na wazee wenu, wewe Aisha na Abu Bakri, wewe Hafsa na Umar, mimi nimeozeshwa na Allah, min fawqi sab'i samawat, kutoka juu ya mbingu saba, zawajnakaha, tumekuozesha wewe huyo ni mkeo. Hakukuwa na ndoa zaidi ya hii. Lile la kumwoa Zainab likaondoa masala ya atabani, kwamba haifai kumwoa mtoto wako uliyemjengea ubini. Kwa Zaid ibn Haritha, Rasul alayhi salatu wasalam alimsikitikia sana kuwawa kwake, kama alivyomsikitikia kadhalika Jaafar ibn Abi Talib. Thumma akhadha al-liwaa, kisha akaishika bendera, Abdullah ibn Rawaha, Abdullah mtoto wa Rawaha al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu, fa athbata qadamayhi, akaithibitisha miguu yake vizuri, hatta kutila shahida, mpaka akauawa shahidi. Kipindi anapokea bendera kutoka kwa Jaafar bin Abi Talib aliyekuwa tayari ameanguka, aipokea ile bendera akawa anasita kusonga mbele, nafsi yake inasita kusonga mbele, Abdullah ibn Rawah akajipa nguvu kwa maneno yake ya mashairi yake mwenyewe, akawa anayasema, anapata mori wa kusonga mbele. Akaiambia nafsi yake, aktamtu ya nafsu latanzilanna qa'i'atan aw latukrahanna fatalama qad kunti mutma'inna mali araki takrahina aljanna. Ewe nafsi, mimi nimeshaafa, lazima utashuka kwenye mapambano, wataka au hutaki utashuka kwenye mapambano. Muda wa kuwa ulikuwa umetulizana, mali araki, kwa nini sasa nakuona takrahina aljanna, kana kwamba huipendi pepo wewe nafsi? Akajipa maneno, akajitia nguvu kwa maneno yake ya mashairi, ya nafsu illa tuktali tamuti, ewe nafsi yangu usipouawa pia bado utakufa. Wama tamannaiti faqad utiti, na kile ulichokitamani ndicho hicho umepewa hapa. Intafali fi'lahuma huditi, intafali fi'lahuma huditi, kama utafanya mithili ya walivyofanya wawili, nani na nani? Ha? Zaid ibn Haritha al-Kalbi na Jaafar ibn Abi Talib, kama utafanya mithili ya matendo yao, huditi, utakuwa umeongoka. Wa in ta'akharti faqad shaqiti, kama utajichelewesha utaingia kwenye shakawa na uovu na madhambi. Akapata nguvu akaingia, akauawa radhiallahu ta'ala anhu, fakutila shahida. Mtume akasema fastaghfiru la, muombeeni msamaha. Thumma akhadha al-liwaa Khalid ibn al-Walid, kisha akaishika bendera Khalid ibn al-Walid, walam yakun min al-umara, na wala hakuwa katika wale maamiri walioteuliwa na bwana mtume alayhi salatu wasalam, kwa sababu wale maamiri walishakwisha idadi yao. Watatu, huwa amara nafsahu, yeye mwenyewe ndiye amejipa uamiri. Kabla ya huyu Khalid katika sira alipobaada kuanguka Abdullah ibn Rawaha, bendera ile akaidaka mmoja katika Waislamu katika ukoo wa Bani Ajlan anaitwa Thabit ibn Aqmar, akaishika ile bendera kisha akawageukia wenzake, jamani, bendera hii sijaanguka mimi, nimewahi. Istalihu ala rajulin minkum, fataneni nani aishike hii, fataneni haraka. Sa bendera haiwezi kuanguka, bendera ya vita haianguki chini. Kwa nini? Kwa sababu wanasema arrayatu ramz, bendera ni alama ya ushindi, haiwezi kuanguka chini bendera. Kwa hiyo akaidaka yule sahaba, jamani, fataneni haraka nani ashike bendera. Wakamwambia, wewe tayari uko hapo, wewe ndo wewe tena, jamani, fataneni. Akaikamata Khalid ibn Walid, kiongozi shupavu, vita amevijua tangu mdogo, Khalid radhiallahu ta'ala anhu, akaikamata ile bendera. Na wanasema ulama, akafanya makida makubwa, vitimbi vya kivita. Uongo waruhusiwa kwenye vita? Alichokifanya Khalid ibn Walid, akaligeuza lile jeshi, akaleta mpangilio wake, waliokuwa upande wa Maisara akawaleta kwenye upande wa Maimana, na waliokuwa kwa Maimana akawaleta Maisara, na wale ambao kama walikuwa mbele akawapeleka kwenye Muakhira, na wale Muakhira akawaleta kwenye Mukaddima. Simelewana? Wa nyuma waje mbele, anabadilisha sura, hata wale maadui waone kwamba hao watu tunapigana nao sio wale tuliopigana nao siku tatu kabla. Wa kulia kaeni kushoto, wa kushoto kaeni kulia, kundi moja likae nyuma ya jeshi, nyuma kabisa, kana kwamba linakuja litimue vumbi kwa farasi zao, watimue vumbi huku wapige makelele Allahu Akbar, wanakuja kwa kasi. Lengo nini? Awaoneshe wale maadui, waone kwamba hawa wameshaletewa msaada wa vipande vya jeshi kutoka Madina, watu wamekuja, wanakuja kwa Allahu Akbar, na tunawapigana nao hawa sio wale wajana. Wakakimbia makafiri. Kwa hiyo fathu ikapatikana pale. Anasema thumma rafa'a Rasulullah sallallahu alayhi wasallam isba'aihi, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akainua vidole vyake viwili, faqala, akasema, Allahumma huwa sayfun min suyufik, ewe Allah, huyo Khali ni upanga katika panga zako, fansurhu, mpe nusra na ushindi. Famin yawmaidhin, kutoka siku hiyo, summiya Khalidu, aliitwa Khalid saif Allah, upanga wa Allah. Thumma qal, kisha akasema, infiru, tokeni, faamiddu ikhwanakum, kawasaidieni ndugu zenu, wala yatakhallafanna ahadun, wala asibaki yeyote. Fanafara nnas, wakatoka watu, fi harrin shadidin, kipindi cha joto kali, mushatan, wakiwa wanatembea kwa miguu, warubana, wengine wakiwa wamepanda wanyama. Maili ngapi tumesema Madina mpaka Muta? 1141. Masahaba wametoka mushatan wa rukbana, wamepanda farasi waliokuwa nao, ambao hawana wametembea kwa miguu kwenda kutoa nguvu kwa ndugu zao. Alafu leo hii watu waje waichezee hii dini, leo watu waje wawatukane hawa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa waliotoka kwa miguu Madina mpaka Muta kwa ajili ya kuisimamisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa wanaume hawa nadhani kwamba watakaa siku wetu, wamekaa hawana kazi, wanasoma abtadi ul imlaa bismi dhati al-aliya. Hivyo wamekaa mwana sahaba anaimba abtadi ul imlaa bismi dhati al-aliya wa ba'du faqulu huwa sayyiduna Muhammad. Hawa wenye kazi hizi wayafanya hayo. أخرجه أحمد وإسناده حسن. وفي الباب عن أبي هريرة وغيره في قوله صلى الله عليه وسلم لما نعى للناس النجاشي قال استغفروا لأخيكم. نكتك مسألة ذكو فيها حديث أبو هريرة نا وينجيني كتك قولياك نتومي صلى الله عليه وسلم إلي سيكو أمبارا ومتوى تاريخ فواتو يا خباري يا كيف تنجاشي أليسيما استغفروا لأخيكم موان بين مسماها نبين نعم يا سماها بعد أكتوى تاريخ يا كيف تنجاشي mtosijaka sema kwamba hiyo kuambia muombeeni msamaha ni wale waliokufa kwenye jihadi, sababu hadithi inawazungumzia waliokufa kwenye jihadi. Na huyu Najashi, na huyu Najashi naye kafa kwenye jihadi, la kafa nyumbani kwake. Lakini mtume alipotoa taarifa yake alayhi salatu wasalam kawaambia masahaba muombeeni msamaha ndugu yenu. Haya ndio ambayo yanatakikana ukitoa taarifa ya kifo kwa watu, sema tena muombeeni msamaha. Na yule naye akitoa awaambie atakaoambia muombeeni msamaha. Huwezi jua mdomo wa nani Allah tabarak wa taala akapokea dua yake ikawa ni manfaa kwa maiti. Wallahu taala a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.